الكريم. أما بعد، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ دو حلقے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام دو حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حلقے میں تعلیم و تعلم ہو رہا ہے اور ایک میں ذکر ہو رہا ہے، ایک حلقے میں تعلیم و تعلم ہو رہا ہے، ایک میں ذکر ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دونوں مبارک ہیں اور خود تعلیم و تعلم کے حلقے میں تشریف فرما ہوئے، اور ساتھ فرمایا کہ بوئستو معلمن، یعنی الفاظ یہی ہے بوئستو معلمن، کہ مجھے ہے سکھانے والا مبعوث کیا گیا ہے، مجھے مقرر کیا گیا ہے سکھانے والا. تو بوئستو معلمن، دونوں میں آپ شریک ہوئے. اور دین جو ہے پانچ شعبے ہے، دین کا کام چھ شعبے ہیں. پانچ شعبے دین کے کون کون سے ہیں جی، آپ بتائیں. ملکیا صاحب کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے، دین کے پانچ شعبے کون کون سے ہیں؟ اڑک ڈبول واڑی ڈاکٹر صاحب، دین کے پانچ شعبے کون کون سے ہیں؟ دین کے پانچ شعبے کون کون سے ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ. نماز، روزہ، ذکر، نماز، روزہ، زکات، حج اور رمضان. اب کتنے عرصے سے بیٹھ رہا ہے؟ کتنے شعبے ہیں جی دین کے؟ یہ بتائے آپ کے پیچھے جو جی. اب جاوید صاحب اس کو بتاؤ جی، کتنے شعبے ہیں؟ زور سے بولو ذرا جاوید صاحب. عبادات، معاملات، پھر بولو جی. عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. اب حافظ عماد صاحب بولے جی. عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت. ہاں، اس کو اس کے بیان میں کیا فرق تھا جی؟ اخلاقیات کو پہلے بولا ہے، تو معاشرت سے پہلے اخلاقیات ہے جی، ترتیب میں اخلاقیات پہلے ہے، معاشرت بعد میں ہے. تو یہ دین کے پانچ شعبے ہیں، تو ان پانچ شعبے میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں. ہاں جی، تو اب آپ کو کلمہ آپ نے بولا تو وہ عقائد میں آ گیا، نماز آپ نے بولی تو عبادات میں آ گئی. ہاں جی، اور حج بھی عبادات میں آ گئی، روزہ بھی عبادات میں آ گیا. ہاں جی، اور کیا بولا تھا؟ زکات بھی عبادات میں آ گئی. ہاں جی، لیکن اس میں باقی جو تھے تین شعبے رہ گئے. ہاں جی، جو فرض واجب شعبے، معاملات، اخلاق اور معاشرت. اخلاق کسے کہتے ہیں جی؟ مفتی صاحب بولے گا. چلے ماشاء اللہ جی. کچھ انہوں نے ایک دفعہ ایک خانقاہ میں گئے، ان کا سالانہ اجتماع ہو رہا تھا اور ان کے صاحب خلافت فارغ التحصیل عالم بیان کر رہے تھے، اور جب انہوں نے اخلاق کو بیان کیا تو بس میٹھی میٹھی باتیں اسی کو بیان کیا. تو میں نے کہا یہاں تھانوی نہ تھانوی تصور کا فرق یہاں پتہ چلتا ہے. تو دین کیا ہے؟ پانچ شعبے ہیں، دین کا کام چھ شعبے ہیں. کون سے چھ شعبے ہیں یہ دین کا کام؟ میاں داد صاحب بتائے جی. چھ شعبے ہیں نا، قانون و آئین. ماشاءاللہ جی، تو آپ بتائیں جی، آپ سے ماد صاحب چھ شعبے بولے جی. ماشاء اللہ جی، قانون آئین پہلے ہوتا ہے، قتال بعد میں، جو انہوں نے بیان کیا نا. کیونکہ قتال جو ہے تو وہ مجبوری کے درجے کی چیز ہے، سب سے آخر میں مجبوری کے درجے کی چیز ہے کہ جب اس کے لیے مجبور کر دیا جائے تو، ہاں جی، ورنہ ہم بذات خود جو ہے تو لڑنے مارنے مارنے کی ترتیب نہیں ہے، لیکن مجبور کر دیا جائے تو پھر آدمی کیا کرے. ہاں جی، اور پھر سارے شعبوں کو اکٹھا چلنا ہوگا جی. ایک شعبہ کہے کہ میری کمی دوسرا پوری کر لے گا تو نہیں ہو سکتا. ہاں جی، اب دیکھیں نا، یہ جو ہے اس وقت یمن کا مسئلہ ہے، یمن کا مسئلہ خمینی نے آپ کے لیے پاکستان، وہ یمن سے پہلے ڈیزائن کیا تھا. یہ مسئلہ آپ کے لیے خمینی نے سن 80 میں ڈیزائن کر لیا تھا، 87 میں ڈیزائن کر لیا تھا، جس وقت کے ہزارہ جات قبیلہ ہے اس کا، بلوچستان کا، ہزارہ جات جو تھے ان پر ہوا. ہزارہ جات وہاں کے ذمہ دار ہیں، جھاڑو دینے والے چوڑیاں دیا جی. اور اس طرح ہوا کہ ہزارہ جات پر یہ ایک ذلت کی زندگی گزارتے تھے، اہل تشیح تھے. ان کا کوئی ٹکراؤ آیا سنیوں کے ساتھ تو یہ قبر باندھ کر کھڑے ہوئے، اور پتہ چلا کہ ان کے پاس اچھا خاصا اسلحہ ہے. اور پھر انہیں دنوں میں جو ہے تو ایران کا صدر آیا پاکستان، اور لاہور میں شیعوں نے جو جمع ہو کر اس کا استقبال کیا، تو ضیاء الحق کو پتہ چلا کہ اگر بیداری سے کام نہ کیا تو یہ ہاتھ ڈالیں گے. اسلام آباد کا گھیراؤ بھی کیا تھا، اسلام آباد کا گھیراؤ کیا تھا، اچھا سارا سسٹم فیل کر دیا تھا. اسلام آباد کا گھیراؤ کر دیا تھا انہوں نے، بالکل سارا سب کچھ انہوں نے جیم کر دیا تھا سسٹم کا. تو اس کو زیادہ لوگوں پر خطرہ ہوا کہ یہ تو ایران کی شے تھی، اس کو خطرہ ہوا کہ یہ تو ملک لینے کی تو فکر میں ہے. تو جس بات کو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے جو علماء سے یہ کام لیتے ہیں نا، تو آخر ضیاء الحق کو پھر علماء کا سہارا لینا پڑا، مدارس کا علماء کا سہارا لینا پڑا، اور سپاہی صحابہ کو بنا کر اس فتنے کو روکا گیا. اگر نہ بناتا سپاہی صحابہ تو پھر یہ حال آپ کا آج سے 30 سال پہلے ہوتا، جو کہ یمن کا بہ رہا ہے. تو ان ممالک میں یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ ان ممالک میں یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو، شخصی حکومتوں نے نظریاتی کام کرنے سے روکا ہوا ہے. اس رکاوٹ کی وجہ ہے کہ معاشرے میں خود ان کا رد کرنے کی، ان کو روکنے کی جان نہیں تھی. ان کو روکنے کی جان نہیں تھی تو آپ کے یعنی یہ چند علمان نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر آپ کی فوج کے کتنے وسائل کو اور کتنے مصیبتوں کو سے فوج کو بچا لیا. ہاں جی, تو جو بیت میں بات کر عرض کر رہا تھا کہ سارے شعبوں کو بیک وقت کام کرنا پڑتا ہے. ایک دفعہ میں جماعت میں گیا ہوں, بلکہ اس دن جو ہاں وہ بات میں وہ شمس الدین صاحب نے نہیں کہی تھی, وہ منیر صاحب نے یہ بات کہی تھی. اس دن سارے صوبے کی کارگزاری ہو رہی تھی, یہ اس والی ان لوگوں کی وہ کون سی تنظیم ہے, یہ شبان شبان ختم نبوت کی ہو رہی تھی, تو انہوں نے مجھے بلایا تھا کارگزاری سنانے کے لیے. کارگزاری پورے صوبے کی سنائی انہوں نے, تو اس میں پھر منیر صاحب نے ایک عجیب کارگزاری سنائی. منیر صاحب نے کارگزاری سنائی عجیب, کہ آواز سب تک آ رہی ہے, آخر تک آواز آ رہی ہے جی. منیر صاحب نے یہ کارگزاری سنائی کہ ایک تبلیغ والے ساتھی تھے, بڑا کام کرنے والے ساتھی تھے, اور مالے کے قادیانیوں کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہو گیا. جب ٹکراؤ ہو گیا تو ان قادیانیوں نے کی ان کی آپس میں جب بحث ہوئی, نوجوانان بیٹھے ہوئے تھے, تو اس بحث کے کیوں کہ وہ ٹکرانے ٹیکنیکل لوگ تھے, مناظرہ سیکھے ہوئے تھے, بات سیکھے ہوئے تھے, اور یہ ساتھی جو تھے وہ دین کا کام تو کرتے تھے لیکن اس شعبے میں تو کام انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ دلائل بے ان کے آگے یہ لاجواب ہو گئے. یہ جب دلائل میں لاجواب ہو گئے تو مسجد کا امام کا بیٹا اور اس کا بھتیجا یا پوتا دونوں کا قادیانی ہو گئے, کیونکہ اس بات کو سن رہے تھے. تو اب اس جگہ پر جو ہے, تو اس جگہ کام کرنے کا ایک شعبہ ہے جو کام کر رہا ہے پوری تندہی سے. ہاں جی, اب اس جگہ جو ہے تو اس آدمی کو چاہیے تھا کہ اس کو بلاتا, ٹیکنیکل آدمی کو بلاتا. دو واقعات میں آپ کو اور عجیب سناؤں. ایک دفعہ ہم ملتان سے جماعت میں واپس آ رہے تھے اور ساتھیوں سے میں نے کہا کہ اپنے ساتھ پاس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو دعوت دیں. انہوں نے دعوت دینا شروع کی, کتنے میں ایک ساتھی کے ساتھ ایک آدمی نے قادیانی بات شروع کر دی, نزول عیسیٰ کی, ان کے جو دلائل ہوتے ہیں, اور خاتم النبیین کی تشریح کی. یہ جب بات اس نے انہوں نے شروع کی تو اب یہ ساتھی اس کے ساتھ شروع ہو گیا بات پر. جب یہ بات پر شروع ہو گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ آدمی ہے ٹرینڈ, تربیت یافتہ ہے, اور یہ ساتھی ہمارا تو سیدھا سادہ آدمی ہے ہماری طرح. اور مجھے تو خود اپنے بارے میں پتا تھا کہ میں اس سلسلے میں سیدھا سادہ آدمی ہوں, ٹرینڈ نہیں ہوں میں, تو لہذا میں تو مداخلت نہیں کرتا اس میں. اوپر کی سیٹ پر ایک سفید ریش آدمی سے انہوں نے نیچے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگاتے ہی انہوں نے بات شروع کر دی. جو انہوں نے ایک دوسری تیسری بات کی تو آدمی کو انہوں نے بس پکڑ لیا اور بند کر لیا, جکڑ لیا. جوں جکڑ لیا تو آدمی وہ ہنستے ہوتے کہ نہیں نہیں میں تو ذرا کچھ معلوماتی باتیں آپ سے سیکھنا چاہتا تھا. میں تو میں نے اپنے ہمارا ساتھی اب سفید ریش بزرگ ان کو بات کرنے نہیں دیتا. میں نے کہا اللہ کے بندے اس کو بات کرنے دو, وہ تربیت یافتہ آدمی ہے. اس نے تین سوالوں میں اس کو بند کر دیا, اور بند کرنے کے بعد جو ہے تو پھر میں نے ان سے ہاتھ ملایا. میں نے کہا جی آپ کا تعارف, ان نے کہا میں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں, اور ان کی خاص کافی انہوں نے ان کے خلاف کام کیا تھا, پیر صاحب نے کافی ان کے خلاف کام کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ان نے ان کے خلاف کام کیا ہے تو وہ ہماری تربیت ہے. نماز ساڑھے آٹھ ہے. تو ایک اس میں اس طرح ہوا کہ ایک دفعہ میڈیکل کالج میں میرے پاس میرے ایک اسٹوڈنٹ لڑکا لڑکی دونوں آ گئے. انہوں نے کہا کہ لڑکے نے کہا جی میں مسلمان ہوں, یہ قادیانی ہے, اور ہم دونوں کو ایک دوسرے سے چاہت ہو گئی ہے, اور اس میں جو ہے تو ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. لڑکی کہتی ہے کہ کسی آدمی کے پاس مجھے لے جاؤ جو مجھے مطمئن کر دے کہ میں یہ قادیانی غلط ہے, تو میں اس کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں. تو میں تمہارے پاس اس کو لے کر آیا ہوں. آپ جو ہے اس وقت ہماری تجربہ بھی کم تھا, عمر بھی کم تھی, ہمیں اس بات کی زیادہ سمجھ نہیں تھی کہ اناڑی ہیں. شروع دور میں بھی سمجھتے ہیں کہ ہم دانشور ہیں. جتنا وقت گزرتا جاتا ہے تو آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم اناڑی ہیں جی, کھلاڑی نہیں اناڑی ہیں جی. خیر میں نے اس کے ساتھ بات شروع کر دی. جب بات شروع کر دی تو قادیانیوں کی بات کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے نزول عیسیٰ پر بات شروع کرتے ہیں, جو حیات عیسیٰ علیہ السلام پر اور نزول عیسیٰ علیہ السلام پر. یہ اتنا مشکل ٹاپک ہے کہ اس میں آپ کے تکڑے فارغ و تحصیل عالم جو ہیں جو تربیت یافتہ نہ ہوں تو نہیں کر سکتے. بات مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ ان کی بات کا کیا طریقہ ہوتا. اس بات سے مجھے اتنا الجھایا اس لڑکی نے, اتنی ٹرینڈ تھی اس نے اتنا الجھایا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ اور اگر آگے بڑھتے ہیں تو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب کیا کریں جی؟ اب اس طرح ہوا کہ میں نے کہا ماشاء اللہ, ہماری شاگرد تو تھی, میں نے کہا ماشاء اللہ آپ تو ایسی زبردست عالمہ فاضلہ ہیں, ایسی زبردست عالمہ فاضلہ ہیں, تو بڑا متاثر ہوا میں آپ سے. اب وقت ختم ہو رہا ہے, کل پھر وقت مقرر کرتے ہیں, ہم کل پھر ملیں گے یہیں پر. اس پر میں نے جان چھڑائی اس سے, اور عجیب بات تھی یعنی یہ اخلاص سے قادیانیوں کو قبول کیے ہوئے تھی, کیونکہ اس کے چہرے پر بیرہ روی کے اور بدکاری کے اثرات بالکل نہیں تھے. حالانکہ یہ لوگ بہت بہتیاتے ہوتے ہیں. خیر میں آیا, دعائیں مانگتا رہا, حضرت علی میاں صاحب کی کتاب میں نے لی, اسے پڑھا, طریقوں سے طریقہ کار سیکھا. دوسرے دن پھر اس طرح ہوا کہ میں نے ڈاکٹر احسان صاحب کو اپنے ساتھ بٹھایا, میں نے کہا کہ میں بات کروں گا, تو ذکر کرتا رہنا, دعا مانگتا رہنا, اللہ کی طرف متوجہ رہنا, تاکہ اللہ پاک غلبہ نصیب فرمائے اور اس کا کفر ٹوٹے. تو وہ فکر مان بیٹھا رہا. پھر میں نے بات کی تو اس میں پھر میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ تھا قادیانیوں کے بارے میں براہ راست قتل کرنے کا, مسلمہ قزاو کے بارے براہ راست حملہ کر کے اس کے قتل کرنے کا, اس کے ساتھ قتال کرنے کا, اس پر پھر میں نے بات کی. اس نے کہا نہیں, اس کا کہ اس کے ساتھ قتال, تو اس کے پاس اس کے بھی دلائل تھے. اس نے کہا وہ تو مسلمہ قزاو پر نبوت کے دعوے پر تو حملہ نہیں کیا, وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ تو ڈاکو تھا اور دہشت گردی کرتا تھا, اس وجہ سے ہوا تھا. تب اس کے لیے اس کو چاہیے تھا کہ اس کے ثبوت دے, کوئی دہشت گردی کے اس کے دلائل دے, تو وہ اسے نہیں ہو سکے. تو اس پر اللہ پاک نے میں فتح نصیب فرمائی, اور وہی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اگر خدا نخواستہ تاریخ ختم نبوت جو ہے وہ پوری تندہی کے ساتھ کام نہ کر رہی ہو تو میرا اور آپ کا بیعت کا سلسلہ چلانا اور جاری ذکر کرانا اس سے وہ میدان ہم نہیں جیت سکتے تھے. اس کے لیے پوری تنظیم کی ضرورت تھی, الگ تنظیم کی ضرورت تھی جو کہ کام کرتی. اور آپ حیران رہیں گے کہ 68 سال میری عمر ہے, جس میں سے 51 سال میں دینی تاریخوں کے ساتھ رہا ہوں, علماء کے ساتھ رہا ہوں, اور زندیق کا مسئلہ جو ہے, زندیق کا مسئلہ جو ہے میں نے 66 سال کی عمر میں شوبان سے سیکھا ہے, اس سے پہلے مجھے نہیں آتا تھا. یہ واضح میں آپ کو بتا دوں, اور ابھی میرے سامنے جتنے بیٹھے ہوئے ہو نا, 17-18 بیٹھے ہوئے ہو, ان میں سے 7 آدمیوں کو آتا ہے, باقی سب کو نہیں آتا. انہوں نے ابھی وقت نہیں ہے, مطلب میں سوال کر کے ابھی آپ کو بتا دیتا کہ جی. تو کام کرنے کی ضرورت ہے نا, ہر شعبے کے بارے میں بیدار مغز ہو کر گہری نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس کی ضرورت کا احساس لیتے ہوئے اس پہ کام کرنے کی ضرورت. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ,